السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جانا tulikuwa katika kigawanyo cha kwanza cha mlango wa tatu katika kutaja tarehe ya inhiraf katika maisha ya mwanadamu, mwanzo wa kupinda mwanadamu kutoka katika asili ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwekea. Alitaja Sheikh Saleh بن فوزان بن عبد الله آل فوزان الله يحفظنا إياه مباكا قال المتوم صلى الله عليه وسلم علي بوتوموا أسمى وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها وشركين ولينيا كتك هم جم تكوفوا يعني حجاز نا nchi ambazo kuwa zapatana nayo ila anba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam qataman nabiyyin fada'a an-nasa ila tauhid, mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma mtume wake wa mwisho alikuja fada'a an-nasa ila tauhid, akawalingania watu tena warudi katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuwa منظور واتباع ملة إبراهيم نا كواسستزية كفواتا ملة إبراهيم عليه السلام وجاهد في الله حق جهاده نا الفدانية كتكن جياهية الله سبحانه وتعالى وحقيقة وفدانية حتى عادت أقيدة التوحيد وملة إبراهيم بلد أقيدة التوحيد وكشاء الله سبحانه وتعالى ikawa ni kurudi katika mujtama na umma na mila ya Ibrahim alayhi salam. Katika jihad yake kasara al-asnam, alikuwa ni mwenye kuvunja masanamu yaliokuwa yakiabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aliwahi kuvunja masanamu 360 zilizokuwa katika ndani ya al-Kaaba. وأكمل الله به الدين إن الله سبحانه وتعالى أكمل شليني نعمات جوية ونادام وهو يمتوم ومشو وأتم به النعمة للعالمين وسارت على نهجه القرون المفضلة من صدر هذه الأمة نا القرون المفضلة واتو بورا فتك أمه نعم الصحابة نتابعين نا sabi itabiin, wakawa ni wenye kuelekea na kuenda katika mwendo huo au mwenendo huo ambao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufunza. Ila anfasha aljahlu fil quruni almutaakhira, nukta hii ndiko ambako kwa kikuwa tunasimamia. Baada ya quruni almufaddala, fasha aljahlu fil quruni almutaakhira, tafadhali, ika enea tena upya ujinga baada ya karne bora kuondoka. Wadakala haddakilu mina diyanati al-ukhra, na ikaingia katika mila ya Uislamu mila au mitindo ya umma nyinginezo, kama alivyosema alayhi salatu wassalam, latattabi'unna sanana man kana qablakum habwa qubbatin biqubba حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ أسمع من صلى الله عليه وسلم متكوجة كوائيغا نكوفاتا ولو أتنغلية كتك وكتفوار نعم موجة وموجة كلا ما تكوى تكفاني ناني كذلك متكوى نيوني كيفاني حتى كام وتكوى نيوني كتنبكية katika shimo la burukenge kadhalika na nyinyi mtatumbukia humo humo, yani misiba watakayoyapami watakayoingia na kuangukia nani kadhalika mtakuwa ni wenye kuangukia. Akaambiwa Mtume صلى الله عليه وسلم wa wakusudia al-yahudu wa nasara, ni mayahudi na manasara. Akasema faman, wengine nkina nani? Hawa ndio ambao kwa mtawafuata. Hii ndo hali iliyokuwa mpaka leo hii, adati kutofu na miko za mayahudi na manasara leo hii katika majumba ya wengi wa Waislamu zipo. Wadakala hadhakilu mina dianati ukra, yameingia mambo kutoka katika dini zinginezo katika umma wa Kiislamu. Faada shirku ila kathirin min hadhihi al-umma, hususan ushirikina ukawa ni wenye kurudi kwa wengi ambao kuwa wanajinasibisha na umma huu. Bisababi duati dalala, kwa ajili ya walinganizi wapotofu, kwa ajili ya viongozi ambao kuwa walingania katika upotofu ambao kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametahadharisha kutokamana nao. Wa inni akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, na minna chelea na kuogopea umma wangu a'imma, watu ambao kuwa ni ma'imma, viongozi wa kutambulika, nao sifa yao al-mudhillin, ni wenye kupotosha. Wa bisababi al-bina'i al-qubur kadhalika, ikaingia katika umma huu ushirikina kwa sababu ya kuadhimisha makaburi kwa kuyatengezea juu yake makubba, kama walivyofanya Rafida katika makaburi za wakubwa wao au wakuu wao. Ikaingia kadhalika katika ambao wanajinasibisha na Uislamu ada hii potofu ya kutengeza juu ya makaburi. Masufi wakayaiga na wengineo kadhalika wakayabuni, ikawa ni ada mpaka ikawa ibada ya kubur ni jambo ambalo kuwa ni la kawaida. Mutamathilan bita'dhimi al-awliya wa salihin, wakifanya hivyo wakitengeza juu ya makaburi kubba na kuzivisha kwa shuka na michandarua. Kwa nini? Kuwa wanawaadhimisha hawa awliya na salihin, kuwa wanawatekelezea haki ambayo kuwa wanastahiki. Wadiai mahabbati lahu, na wakifanya hivyo wadai kuwa haya ni katika kuwapenda hawa salihin. Hata bunyat al-adriha ala kuburihim, mpaka ikawa ni kutengezwa juu ya makaburi yao al-adriha, aiyo majumba na kubba zile vifuniko na za makaburini. Watukidhat awtanan tu'badu min dunillah, na zikafanywa hizo makaburi ni masanamu au watan ambazo kuwa zaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakiziba macho na kujipofusha na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kuwa ametahadharisha kunyanyuliwa makaburi. Ana bil Hayyaj al-Asadi qala ba'athani Ali radhiyallahu anhu faqala ala ab'athaka ala ma ba'athani alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, asema Abi al-Hayyaj, Ali radhiyallahu anhu aliniambia, je, nikutume ukafanye kile ambacho kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amenituma? Akamwambia naam. La tada an la tada suratan illa tumastahu, usiache picha yoyote ya chochote kilichokuwa na uhai, mwanadamu au mnyama, usiache illa tumastahu, illa ukifute, illa ukiharibu. Wala kabran mushrifa illa sawaitahu, wala usiache kaburi yoyote imenyanyuliwa juu ya shibra moja, shubira moja, illa sawaitahu, illa uirejeshe uisawazishe na ardhi. Hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na makaburi, kwa kuwa itakapozidi shubira moja hii itapelekea ghulu, na ambapo kuwa na ghulu yenyewe imefikia katika kutengeza juu ya makaburi na kubba na adhriha, kwa kuadhimisha wale ambao kuwa wamezikwa katika makaburi haya. Hao wanayofanya haya pamoja na kuwa nafsi ziko sahihi na zawazi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha hilo. Na kikubwa zaidi ni kuwa alindi amekuwa amepokea hadithi kama hii. Na ambao wanafanya mambo haya ni watu katika mashia na rafida ambao kuwa wadai kuwa wanawapenda Ahlul Bait akiwa Ali ndio katika safu ya mbele, na ilhali Ali ndiye alikuwa amepokea hadithi hii, yatakiwa umwige Ali na wafanye ambacho kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfunza Ali. Qala Sheikh, watukhidhat awthanan tu'badu min dunillah, zikachukuliwa kuwa ni awthan zenye kuabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anwa'i al-qurbat, zaabudiwa makaburi kinyume cha Allah kwa aina tofauti tofauti za ibadat. Aywa, min du'a'in wa istighatha, miongoni mwake ni kufanya dua kuwaomba na walikuwa makaburini, wa istighatha na kuwaomba kuokoa kutokamana na balaa zilizofika, wa dhabhin na kuchinjiwa kadhalika wale wafu, wa nadhrin limakamihim na hupewa au hutolewa nadhiri kwa ajili ya cheo chao. Katika jumla za ibadati ambazo kuwa zaendelea makaburini mpaka leo hii, kunazo mara nyingine zatumwa makati na za video yanayoendelea pale makaburini, na wao hukataa sio ibada. Tawafu zafanywa makaburini, na ilhali hamna tawafu katika ardhi hii ila katika Al-Kaaba. Huenda pale na wakasujudia sajida ya uhakika, na ilhali sajida ni katika ibada kuu ambokuwa afanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasammu hadha shirka tawassulan bisalihin, na ushirikina huu wao kila wanapoambiwa wasiyafanye huwa watawahoja kuwa hii ni tawassul bisalihin, kufanya tawassul na wajawema. Ilhali tawassul na wajawema tofauti na hicho ambacho kuwa wanakifanya, kwani tawassul ina masharti zake. Kufanya tawassul na wajawema ni kama walivyokuwa wakifanya maswahaba ridwanullahi alayhi, asema Umar radhiallahu anhu kumwambia Abbas ammi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna kunna natawassalu binabiyillah, tulikuwa sisi tukifanya tawassul na mtume alipokuwa hai, yani tukimwambia tuombee kwa Mwenyezi Mungu kwa ukame ushazidi, hebu nyanyua mikono utuombee sisi Allah subhanahu wa ta'ala atupe faraja. Na wakitaka jambo wanamwambia mtume tuombee, ni katika kumtanguliza mtu bora kufanya shufa. Tulikuwa tukimwambia mtume tufanye hilo, na sasa hivi hayuko, sasa hivi hayuko, hakuna kutawassal na ambaye hayuko, ambaye ni mayit. Wakamwambia ayo fadu Allah, au tuombee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wewe Abbas ambaye kuwa tukuona kuwa ni mtu bora kati yetu, tuombee wewe sasa hivi kwa kuwa mtume hayuko. Hii tawassul kinyume na tawassul ambokuwa wanayafanya na watu ambokuwa ni ubadi al-kubur, na wanaita kuwa ni tawassul bi salihin. Wa idhara li mahabbatihi, na wanadai kuwa huku ni kudhihirisha mapenzi ya hawa salihin. Walaysa ibadata lahum, na wakidai kuwa si kuabudu, bizaamihim, kwa madai yao. Wanasu anna hadha huwa qawlu mushrikin al-awwalin, na wakasahau kuwa kauli yao hii kuwa natawassalu bi salihin walaysa ibadata lahum, sisi tunafanya tawassul na wajawema hata kama ni wafu, na wala si ibada kwao. Wanasahau kuwa kauli yao hii na madai yao haya ni kauli ya washirikina wa mwanzo ambao kuwa ayati ziliteremka juu yao walipoambiwa, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis, tanabahiyeni na mtambue kuwa ibada na dini ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Naam, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وأني أمكوا ولمشركيش الله سبحانه وتعالى ولبكتازوا نوشركينه وسيما ما نعبدهم سيسي هاتوا أبود هي كون لو يسيما لو هي سيسي هاتوا أبود إلا ليقربون إلى الله زلفا إلا هوا نميما نا ونتقربشك الله سبحانه وتعالى هاتوا أبود قولي إلي وليسيما والي يمكاريلي وكتك هزكورون زموشة والله مستعان. Hindo hali ambokuwa imefikia umma baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, kuwa watu wamerejelea katika ushirikina na shetani akawapatia hoja za kujitetea nayo na shubahat za kuweza kujihami nayo kuwa wafanya ibada, mpaka ikafanywa kuwa ni ibada ambokuwa ni qalis na ni kuwatukuza au kuwaheshimu na kuwapenda waja wema, na ilhali uhakika wake ni ushirikina. Qala Sheikh Allah fadhala iyahu wa maa hadha shirk alladhi waqa'a fil bashariyya kadiman wa haditha. Pamoja na ushirikina huu ambao kuwa ulitukia katika umma au kwa watu wa mwanzo na watu wa leo hii, fal aktharia minhum yu'minuna bi tawhid rububiyya, illa ni kuwa wengi wa watu wa mwanzo na waleo hii ni wenye kuamini aina ya tauhid rububia, tauhid ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na ulezi wake kwa ulimwengu huu. Yani wote wakiri kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye muumba na ndiye mlezi na mwenye kuruzuku kila jambo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wa mwanzo walioangukia ushirikina na waleo hii aina ya tauhid wanayokiri ni tauhid rububia, wa inna ma yushrikuna fil ibada, walakin ushirika wao huangukia katika sehemu ya ibada. Nani amekuwa ashukuriwe, nani amekuwa adhimishwe zaidi na kupendwa kwa mapenzi makubwa, hapo ndipo walipoangukia, kama kala taala, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala akisema, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wala wengi wao hawakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kisawasawa ya kumpwekesha ya kutomshiriki ya kutomshirikisha, illa wa hum mushrikun, illa hudai kuwa wao ni waumini na ilhali hakika yao ni washirikina, wakiwekwa katika mizani ya usawa yapatikana kuwa matendo yao hayo ambayo kuwa wanayafanya ni ushirikina, na ilhali wanadai kuwa wao ni waumini. Walidai uumini pale walipojiona kuwa kukiri kwao bitauhidi rububia inawafanya kuwa wao ni waumini wakamilifu, na ilhali sivyo, watakiwa wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala apokee kanalo. Walam yajhad wujud ar-rabb illa nasrun yasirun min al-bashar. Kadhalika tujue katika tarehe ya mwanadamu hawakuwahi kukana kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa nasrun yasirun min al-bashar, illa watu wachache ndio ambao kwa imesajiliwa katika tarehe wakikana kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafirauna, kama vile Firauna walmalahida addahriyin, na malahida wapinzani wa kila dini, na addahriyin ambao kuwa waitakidi kuwa nizama tu ambazo kuwa hubadilika, na nizama ndizo ambazo kuwa zinawafikia kufa na wakawa ni wenye kufufuliwa au wakawa ni wenye kuzaliwa wengineo, wala sio Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio ambao kuwa kana kuwepo na Allah subhanahu wa ta'ala, waona kuwa hizi ni zama tu ndizo matukio ya kizama ambazo kuwa zatukia wakapatikana wengine na wakafa wengine, ama nani ambekuwa anaafisha ni Allah, hilo hawalikubali. Washiuiina fi hadha zamani, na katika zama hizi ni ma socialist shiuiin, na ambokuwa katika nchi kama vile Swin, China na kwingineko. Hao kadhalika wanakataa kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waona kipawa ambacho wamepewa cha kuweza kufanya uvumbuzi wa hali ya juu, na basi hakuna mbekuwa anawaweza wala kuwaendesha ila nafsi zao, wakamkana Allah subhanahu wa ta'ala. Wajuhudihim bihi min babil mukabara, lakini wote hawa kumkana Allah subhanahu wa ta'ala, kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mlango wa mukabara, ni katika kuwa na kiburi tu. Wa illa fahum mutarruna lil ikrar bihi fi batinihim, wa illa wao katika nafsi zao ni wenye kukiri kuwa kunaye ambaye kuwa aiendesha ulimwengu huu, kunaye ambaye kuwa ndiye muumba wa kila kitu. Wa kararati nufusihim, na ni katika nafsi zao wakitambua kuwa kunaye Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, ugonjwa huu mbaya au ugonjwa huu wa corona uliposhika makali katika baadhi za nchi ambazo kuwa zinajulikana na itikadi potofu za kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan kule China mwanzoni pale ugonjwa ulipozidi na ikawa kila hila haifaulu, katika habari zilikuwa zikienezwa jinsi gani wakikimbilia kuliani na kushotoni, wakiwaambia waumini, nyinyi ambokuwa mnamwabudu Mola mmoja, basi muombeni Mola wenu atuondoshee hili. Pamoja na kuwa walikuwa na mkataa, walakin walipoiona muayana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, au maonjo ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hawana ila wadhihirishe kilichofichika katika nafsi zao kuwa kunaye Allah ambekuwa yuasikia na kujibu mwenye kumuuliza na kumwomba. Hii ni mfano mmoja katika zama hizi. Qala Allah ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulua. Kabla yake amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, kumwambia Musa alayhi salam, wa adkhil yadaka fi jaybik takhruj baydaa min ghayri su', ingiza mkono wako katika jayb. Jayb sehemu ya kuingiza kichwa katika nguo, na unapoingizia kichwa kwa jayb, ingiza mkono wako, ukiondoa itatoka nyeupe na mingairi kupasina madhara. Fi tis'i ayatin, na hii katika jumla ya ayat tis'a, ila Firauna, kwa Firaun na uendani wake na watu wake ambokuwa wanamkaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan, ilipowajilia ayat zetu mubsiratan za wazi wazi, qalu hadha sihrun mubin, walisema huu ni uchawi wa wazi, huu ni uchawi, wakawa ni wenye kukataa. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi na kuambia na kuwadhihirisha uhakika wa yaliyoko katika moyo wao, hakika yeye ndiye ambekuwa ya alamu ma tukfi sudur, ajua kile ambacho kuwa zafichika katika nyoyo za hawa waje ambokuwa amewaumba. Ayo wajahadu biha, walisema hadha sihrun mubin, huu ni uchawi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawajibiza, hao wanayakana haya, wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulua, na ilhali nafsi zao ni zenye yaqini kuwa hizi ni ayat kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Sheikh, Allah yahfadhana wa iyahu, kumalizia kuhusiana na tarehe ya huyu mwanadamu, wa ukuluhum ta'rifu anna kulla makhluqin la budda lahu min khaliq, katika akili za kila mwenye kumkana Allah subhanahu wa ta'ala, ajua na kutambua kuwa hamna kiumbe ila anaye aliyemuumba, wa kulla mawjudin la budda lahu min mujid, na hamna kilichoko ila kunaye aliyekileta. Wa anna nidhama hadha al-kawni al-munzabit al-daqiq la budda lahu min mudabbirin hakim. Na wote kadhalika katika makubwa ambayo kwa wanayatambua ni kuwa nidhamu iliyokuwa katika ulimwengu huu, katika ardhi hii ya kubadilika kwa usiku na mchana, ya kubadilika katika misimu, naam, yote haya wajua kuwa ni mudabbarun, ni hali ambayo kuwa kunaye mwenye kuendesha, naye ni hakimi mwenye hikma, naam, na uwezo wa kuweza kubadilisha, kadirin alimi, yeye ni mwenye uwezo na mwenye elimu ya mambo haya. Hao wenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi zao wanaposhuhudia naam hizi ayat za Allah subhanahu wa ta'ala za kila leo, usiku na mchana, na mbingu na ardhi, na nyota na wanyama, na mpangilio ambao kuwa waendea mpangilio maalum, watambua kuwa haya yote kunaye ambaye kuwa ni mwenye kuyafanya haya. Man ankarahu fa huwa imma faqidun li aqlihi, wajua kuwa mwenye kuyakana haya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufanya, imma ni mtu ambaye kuwa amepagawa, amekosa akili, au mukabir, au yeye tu ni mustakbir, mwenye kiburi, ajua haki na anaikana. Kad alwa aqlahu wa safiha nafsahu, ameenda kuiharibu akili yake na kutoitumia akili yake, wasafiha nafsahu, na amejitia ujinga. Wallahu mustaan. Wa hadha la ibrata bihi, na mtu sampuli hii ambaye kuwa amepewa uzima kisha akawa ni mwenye kuzungumza mambo ya watu ambao kuwa hawana akili timamu ni punguani, la ibrata bihi, huyu hawekwi katika mazingatio kuwa katika wanadamu wa kustahiki kusikizwa maneno yao. Huyu usifanye kujadiliana naye wala kusemezana naye, kwa kuwa kila jambo liko wazi kwake. Hii ni mwisho wa al-fasl al-awwal kuhusiana na tarehe ya huyu mwanadamu, kabla ya kuanza kuingia katika kutaja al-inhirafat ambazo kuwa aliangukia huyu mwanadamu. Kisha kaja al-fasl tani, kigawanyo cha pili, ash-shirku ta'rifuhu wa anwa'uhu, inhiraf ya kwanza, kupinda ambao kuwa mwanadamu aliwahi kuangukia, ya kwanza ni ash-shirku, ushirikina. Kisha atupa taarifa yake na atatajia na anwa'i za ushirikina huo, ili kila mmoja awe na habari nayo na awe ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe kutokana nayo. Ama taarifu ya shirk ash-shirku asema huwa ja'alu sharikin lillah, huwa ja'alu sharikin lillah ta'ala fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Shirk ni kufanya jambo liwe na kinacho ambatana nalo, katika lugha kufanya mawili mmoja na mwenzake, hawa ni washirika. Aiyo, kama nilivyosema Musa alayhi salam kumwombea Harun awe ni msaidizi wake, wa ashrikuhu fi amri, mshirikishe katika jambo langu hili, yani awe pamoja na mimi katika kufikisha ujumbe, yeye ni mshirika wangu. Heni katika lugha. Ama katika maneno ya kisheria na istilah ya wanachuoni kuarifisha shirki inapotajwa katika nusus za Qur'an na Sunna, huwa ja'alu sharikin lillahi ta'ala, ni kumfanyia Allah al-wahid ambaye kuwa ni mpweke katika sifa zake na majina yake na rububiyyati na ibada yake kumfanyia nani shariku, mshirika, kumfanya mwingine pamoja na Allah katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. والغالب الاشراك في الالوهيه نا غالبيه اغلب اجتاج المشركين يقصدوا في الالوهيه ان ketika ibada pindi napotajwa ushirika katika nusus mara nyingi hukusudiwa ushirikina katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bi ayyadu wa ma Allah ghaira ni pale mja anapomuomba pamoja na Allah kiumbe mwingine au yasrifa lahu shay'an min anwa'i al-ibadat au akani mwenye kumuelekezea yule mja chochote katika ibada anayostahiki Allah peke yake, hili ushirikina. Kama vile kadhabhi, kama vile adhabu, kuchinja. Kuchinja ni ibada. Qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين وانبيه او سما كو ان صلاتي حقيقه يا صلاتي ونسكي نا kuchinja kwangu ومحياي نا kuishi kwangu au uhai wangu mpaka kufa kwangu ومماتي لله رب العالمين yote na muelekezea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa ni mwenye kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ili amridishe au kwa kuwa anamuogopa, aona kuwa ana nguvu fulani, aweza kumdhuru, kwa hivyo amchinjia kama wanavyofanya wenye kuwachinjia kama yadhbahu liljin, kama wanaochinjia majini kwa kuwahofia nao kwa kuwatii. Hii ibada ya kuchinja ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimchinjia soko Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwadhimisha, basi fakad ashrak. Wanadhri na kuweka nadhiri, mtu kuweka nadhiri. Nadhiri ni Ramadan. Nadhiri kama utafanya ibada ya dhambi au utafanya jambo fulani. Nadhiri hiyo. Kama kuweka nadhiri endapo ama utafanya jambo fulani utafanya kaza. Naam, mtu kushurutisha, kujishurutishia ibada endapo atapatwa na khairi fulani. Mathalan, aseme mtu, endapo Allah ataniafikia kupita katika mtihani huu, basi nitakuwa ni mwenye kuchinja au kufunga siku tatu au nitatoa sadaka na mfano wake. Ameshurutisha, hii ni nadhiri, ni ibada. Akatia nadhiri ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa asema Allah subhanahu wa ta'ala kuwasifu, waumini yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wao ni wenye kutimiza nadhiri zao walizomwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa ni ibada ambayo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewatahadharisha umma wake wasijiekee, innama yustakhraju min al-bakhil, innama yustakhraju min al-bakhil, ni jambo ambekuwa bakhil ndiye mwenye kufanya. Mathalan, ataka kutoka kwako ama wewe unataka 1020 mkopo, afikiria 1020 akwambie mimi ukinifanyia kadha basi nitakupa hizo pesa. Lakini mtu karimu wataka 1020 kwa matatizo yako, halas basi nisubiria, ingia ndani na katoa. Lakini mtu bakhili lazima atafute njia za kuzuia pesa zake au za kuweka dhamana kuwa hizo pesa hazijatoka bure bure, hazijatoka bure bure. Ni katika ibada. Naam, amekuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametahadharisha umma wake wasiwe ni wenye kujizuesha kufanya. Lakini nadhiri ambokuwa ni ushirikina, mtu akaendea wasokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na akamtaka jambo ambalo kuwa haliwezi ila Allah subhanahu wa ta'ala kwa nadhiri, endapo utaniafikia nikapata wana, basi ng'ombe nzima nitakuangushia. kama ambavyokuwa hufanya watu. Na hii kazi nikiweza kuipata, basi nitawafanyia kazi. Aenda kwa wachawi na mfano wao na kuwataka wamwezeshe kupata kazi, na katia nadhiri. Wakadhalika mfano wa ibadati ambazo kuwa ni zake Allah, kufanyia wasiokuwa Allah na ikawa na ushirikina. Wal khawf, khawf, khawf ya kuadhimisha kitu ambacho kuwa ima hukioni au huwezi kukifikia, ukawa sehemu ambako uko pamoja na kuwa ni mbali na hicho kitu, una wahisi katika moyo wako kumwadhimisha yule na kuogopa kumkhalifu. Hii hofu haitakiwi ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sirran wa alanan, katika siri na katika udhahiri. Waraja, na kutarajia mema na khairi, hii ni ibada. Hatarajiwi kwa khairi ila Allah subhanahu wa ta'ala, akitarajiwa mwingine matarajio makubwa, naam, kuwa atatimiza, atatekeleza na atawafikishia, basi ni ushirikina. Wal mahabba, na kadhalika mahabba, hii ni katika jumla za anwa za ibada ambazo kuwa akifanyiwa asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akielekezewa asikuwa Allah, basi huyo mja ameangukia ushirikina. Hii ni taarifa ya ushirikina pamoja na mifano katika ibada. Na Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab rahmatullahi ta'ala alayhi, vitabu vyake, naam, mara nyingi huwa ni mwenye kutaja jambo kama vile, na akaipa na mifano mingi katika sheria, hususan katika swala la tauhid na kinyume chake. Kala Sheikh Saleh Allah yahfadhana wa iyyah, wa shirku a'zamu adh-dhunub, tutambue kuwa ushirikina ni dhambi kubwa, ndio dhambi iliyokuwa kubwa. Wadhalika ni umur, nayo ni kwa sababu kadha. Ataja sababu za kuifanya ushirikina ni dhambi kubwa ambokuwa ameasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwayo. Ataja hili kabla ya kutaja vigawanyo vya ushirikina, ili tutambue ukatari wa tendo hili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuepushe kutokamana na adh-dhahir wal-batin min ash-shirk. Al-awwal li'annahu tashbihun lil-makhluqi bil-khaliq, ya kwanza katika kuonyesha kuwa ushirikina ni dhambi kubwa, kuna kushabihisha na kufananisha baina ya Mola Muumba na viumbe ambao kuwa ni dhaifu, baina ya muweza na baina ya madhaifa. Hiyo fi khasa'is al-uluhiyya, katika mambo ambayo kuwa ni zake yeye mwenye uwezo Allah subhanahu wa ta'ala, ukamlinganisha dhaifu kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ukamilifu. Hii tashabuh, hii ni dhulma iliyokuwa kubwa. Faman ashraka ma Allahi ahadan faqad shabbahahu bihi, ambaye atamshirikisha yeyote katika waja na Allah subhanahu wa ta'ala katika haki ya Allah, basi amemshabihisha na Allah subhanahu wa ta'ala, amewafanya kuwa ni wasawa walingana. Wa hadha a'zamu dhulm, na hii ni dhulma iliyokuwa kubwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, pale Luqman alipomwambia mwanae la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, kwa kuwa ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Na dhulma nini? Afasiri huwa wadhu shay'i fi ghairi mawdhi'i, ni kuweka kitu pasipopata. Dhulma, mtu akachukua kitu akaielekeza na kuweka pasipopata. Faman abada ghayra Allah faqad wada al-ibada fi ghairi mawdhi'iha, basi mtu akimwabudu asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ameiweka ibada pasipopata, sio sehemu ya ibada. Kuabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala sio haki yao, huyo atakuwa ni dhalim, mdhalimu. Wasarafaha li ghairi mustahiqiha, amempa asiyostahiki. Wadhalika adhamu dhulm, hii ni dhulma kubwa, hii ni dhulma kubwa kwa kuwa anayestahili ibada ni adhim, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kutomfanyia haki yake basi ni katika dhulma kubwa. Hii inaonyesha kuwa mtu ana kiburi cha hali ya juu sana mpaka aweza kumpinga Mola wake. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kuonyesha ushirikina ni dhambi kubwa. Anna Allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari ya wazi kuwa hatomghufiria na kumsamehe ambaye hatotubia kutokamana na dhambi ya ushirikina. Hatomsamehe, hakubali na msamaha baada ya huyu mtu kufa, na ilhali hakuomba msamaha. Qala ta'ala, sema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi an yushraka bihi, kosa la yeye kushirikishwa katika haki yake. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na ni mwenye kughufiria kwa ambaye atafanya kosa lisilokuwa la ushirikina kwa amtakaye katika adhabu zake, mja wake amekuwa ataangukia kosa lisilokuwa la ushirikina, na ilhali ni muumini, ilhali ni muumini, hakufa katika ukafiri. Huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka atamsamehe. Ama mja amekuwa ataangukia ushirikina kisha asitubie na akafa katika hali hiyo, basi amekafirika hasara iliyokuwa kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na hilo. Athalith, katika ukubwa wa dhambi ya shirk, anna Allah akhbara annahu harrama aljanna ala almushrik, Mwenyezi Mungu kadhalika ameelezea kuwa ameharamisha kuingia peponi mshirikina, huyo hataingia peponi. Wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam, naye atakuwa motoni milele, khalidan fiha, haingii peponi na atakuwa motoni milele. Qala ta'ala, sema Allah subhanahu wa ta'ala dalili ya hilo, innahu man yushrik billah, hakika ya yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, bila shaka na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia peponi. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake yatakuwa ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na hawa wadhalimu wa shirk hawatakuwa na wa kuwanusuru. Innahu man yushrik billah imekuja katika sigha ya taukid, ameitia vikwazo Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote yule, hakika bila shaka yeyote yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama, qala litahqiq, hakika bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia aljanna, pepo yake. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake akaiita ni ma'wa. Ma'wa sehemu mtu huingia na akawa itabiri kuwa ni nyumbani kwake. Huyu nyumbani kwake ambaye kwa ni mshirikina itakuwa ni wapi? Motoni. Yani yeye atakapozunguka kokote basi makazi yake ni motoni. Wa mali dhalimina min aswar, kisha na zaidi ya hilo atakapokuwa katika adhabu hakuna yeyote ambaye kwa atakuja kumnusuru. Hii ni dalili ya ukatari wa dhambi hilo. Mwenyezi Mungu atakushe nalo. Wakadhalika yanne anna shirka yuhbitu jamii al-amali, ushirikina ni wenye kubatilisha matendo mema yote ambayokuwa mja alikuwa ameyatanguliza, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, na lau watakuwa au wangemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi ingeharibika yote ya waliokuwa wakiyatenda mema, waliyatenda yote yatakuwa ni yenye kuharibika. Ushirikina ni wenye kubatilisha matendo aliyotanguliza mja, matendo ya khair. Alifunga, alienda hajj, alitoa sadaqat, akatengeza awqaf na mengineyo katika ibadati, lakini ikatukia katika maisha yake akawa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha asitubie, basi matendo yale aliyotanguliza yote hayana malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayana thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na latikitisha kwa utapata katika mujtama au katika umma watu ambokuwa waangukia katika ushirikina, utampata yuko katika safu za mbele katika kufanya khairat, atoa sadaka, naam, yeye katika kila mwaka anayo haji yake, na katika kufunga yuko katika mstari wa mbele, na kuwafuturisha wenye kufunga yuko katika safu ya mbele. Walakin ni katika mushrikini yadhan billah, yeye katika washirikina. Pengine shetani humguri kuwa yeye ibada ambokuwa anaifanya kufuta ile dhambi ya ushirikina, la, yataka tauba, yataka ajivue na ajikwamue kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema kadhalika kuwaambia mitume yake, walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, hakika wewe na walokutangulia katika mitume na umma zao walifikishiwa wahi, la in ashrakta, endapo wewe utakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa hilo, la yahbatanna amaluka, basi wewe matendo yako yote yatakuwa ni yenye kuharibika, wala takunanna min al-khasirin, na kwa hakika utakuwa ni katika watu wa hasara. Ni mtume ameambiwa hilo na mitume waliomtangulia walipewa wahi. Je, wafuasi na umma watakuwa katika hali gani? Watahadhari tahadhari kubwa kutokana na shirki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ni haki yake, hata mitume yake anawakemea kuwa haki yangu msiwe ni wenye kuipeleka kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mitume alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kuwa ni maasumi, walakini ni katika mlango wa kutahadharisha kutokana na dhambi hii ya ushirikina. Ya tano, anna al-mushrika halalu dami wal mali, ni kuwa mwenye kuangukia ushirikina yeye damu yake na mali yake ni halali kwa Waislamu katika jihad. Qala ta'ala, sema Allah subhanahu wa ta'ala, faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum, basi waueni washirikina haythu wajadtumuhum, popote pale mtakapowapata, wakhudhuhum wahsuruhum, na wachukueni mateka na mwazingire, waqudu lahum kulla marsad, na muwawekee mitego kila ya aina, maadamu ni washirikina na hawajakubali kutoka katika ushirikina wao, basi wafanyieni kila njama ya kuwaua, damu zao ni halali. Hii ina utaratibu wake, hii ina utaratibu wake. Akitokea mtu naam, kama wanapofanya makawaji, kila mmoja kwao ni amiri. Hili ni kitabu ambacho ameambiwa yeye, akatoa upanga wake akaanza kukata vichwa vyake. Yadhan billah, ni wabovu mpaka waliwakata na wazazi wao. Mzazi amekuwa ni mzazi na hana uthibitisho wa yakini kuwa huyu mzazi ameangukia alichokiangukia, au ameangukia dhambi ambayo kuwa si yenye kumtoa katika Uislamu. Lakini hawa ni watu ambokuwa wana ukakamavu na ayat za Allah subhanahu wa ta'ala kuzipanda na kuzifahamu watakavyo. Hii ina utaratibu wake, mashara ikhwan. Wakala nabi sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika asema mtume sallallahu alayhi wasallam, umirtu an uqatila hatta yaqulu la ilaha illallah. Nimekuja katika lafu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, nimeamrishwa nipigane na watu vita mpaka wote watamke la ilaha illallah. Fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, na watakapotamka vile, basi mali yao na damu zao zitahifadhika kutokamana na mimi, illa bihaqqiha, wa fi lafzi illa bihaqqi al-islam, illa kwa haqqi ya Uislamu. Fa inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram, damu zenu na mali zenu bainenu ni haramu kuchukua kumwaga damu ya mtu mwenzako muislamu ni haramu na mali yake kuchukua ni haramu ila kwa haki za uislamu haki zipi mathalan kisas ameua basi atafanyiwa kisas akauawa naye damu yake ikawa ni kumwagwa alichukua deni kisha akawa ni mwenye kukwepa tamfikisha kotini na mahakamani na akashurutishwa akalazimishwa walikataa kutoa zaka Abu Bakar radhiallahu anhu akawapiga vita na akasema wallahi kama walikuwa wakitoa ikhari na sasa hivi wanakataa kuitoa nitawapiga vita ambaye haki ya Uislamu imefaradhishwa juu yake akawa ni mwenye kukosa kutekeleza basi hii ni haki yeye ni haki kupigwa vita nadhani nitasimamia katika hii nukta ya tano ili kupatiana fursa ya muhadhara wa pili barakallahu fikum jamian